सहनावतु सहनोभुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मीमांसा दर्शन की 40वीं कक्षा और उसके अंतर्गत अर्थ संग्रह की 7वीं कक्षा। विधि कितने प्रकार की होती है वो बता के फिर एक एक उसके बारे में अर्थ संग्रहकार बता रहे हैं, उसके कुछ उदाहरण, कुछ प्रश्न, स्पष्टताएं कर रहे हैं और उनमें भी जो उनके भी और प्रकार वो प्रक्रिया यहां पर अभी चल रही है। पीछे उत्पत्ति विधि बताते समय पृष्ठ संख्या 56 पर 15वें अनुच्छेद में मूल ग्रंथ के उसमें ऊपर से चौथी पंक्ति में तत्प्रख्य न्याय आया था। तत्प्रख्य न्याय उसमें पंक्ति थी यहां पर अग्निहोत्र शब्दस्य तु तत्प्रख्य न्यायेन नामधेयत्वाद इति चेत। पूर्व पक्षी कहे, पूर्व पक्षी का ये है, तो पीछे इन्होंने कहा था याग के दो रूप होते हैं और वो रूप ये इसमें तो बताई नहीं गई हैं, अग्निहोत्रम जो होती थी, तो उसके लिए कोई अगर ये कहे ये अग्निहोत्र तो प्रसिद्ध है, उसके उसका नामधेय हो रहा है, नाम रखा जा रहा है, प्रसिद्ध है, इसलिए इसको नामधेय यानी देवता का उल्लेख तो यहां पर है नहीं, इसको ऐसे कहा जाए, तो ये जो तत्प्रख्य न्याय है इसको इन्होंने जो आगे खोला है पृष्ठ 60 के ऊपर, तो अग्निहोत्र शब्द से, अग्निहोत्रम जो होती इससे ही इसमें द्रव्य या देवता का ग्रहण किया जा सकता है। अग्निहोत्र शब्द को देखते हुए तत्प्रख्य न्याय उसका कथन होने से देवता का या द्रव्य का, याग के दो रूप उसमें देवता और द्रव्य कथन, किसके लिए दे रहे हैं और क्या दे रहे हैं, क्योंकि याग में देना ही होता है, कुछ ना कुछ देना होता है, त्याग करना होता है, तो किसके लिए त्याग कर रहे हैं और किसको त्याग कर रहे हैं, वो त्याग का द्रव्य हो क्या है, किस वस्तु का हम त्याग कर रहे हैं, तो अग्निहोत्र शब्द को के माध्यम से भी इसमें से निकाला जाता है। तो अग्नि और होत्र, अग्निहोत्र में दो शब्द हो गए अग्नि और होत्र, तो अग्नये होत्रम यस्मिन, अग्नि के लिए होत्र है जिसमें, उसे अग्निहोत्र कहते हैं, अग्नि के लिए होत्र यानी तो कुछ दान प्रदान आहुति दान है जिसमें, जिस क्रिया में, उसको अग्निहोत्र कहते हैं। तो अग्निहोत्रम जो होती इस वाक्य में प्रथम दृष्टया किसी देवता का उल्लेख नहीं है, ये किसके लिए दे रहे हो, लेकिन अग्निहोत्र शब्द को जब हम खोल लेते हैं तो हमें, जब हम कहते हैं अग्नये, अग्नये मतलब अग्नि के लिए, तो जिसके लिए होती है वो देवता होता है, या अग्नि देवता के लिए होत्र करता है, होम करता है, तो अग्निहोत्रम जो होती में देवता यानी होम का, याग का जो देवता है वो हमें पता लग गया, देवता का भी ज्ञान हो गया। इसको अग्नय की जगह पे हम अग्नौ भी कर सकते हैं, अग्नौ होत्रम यस्मिन, अग्नि में है होम जिसमें, जिस क्रिया में, अग्नि में होम किया जाता है, अग्नि के लिए नहीं अग्नि में, अग्नौ उसको भी अग्निहोत्र कह देते हैं। अब जब अग्नौ कहा गया तो इसका मतलब है वो आधार या आश्रय बन रहा है, हमें जो याग करना है जिसकी किसी देवता के लिए आहुति देनी है, लेकिन वो कहां देनी है, अग्नि में देनी है, अब ये अग्नि द्रव्य की तरह से हो गया, द्रव्य का कथन इसी में ले लिया, देवता कोई भी हो सकता है तो इसमें द्रव्य का कथन आ गया, ये अग्नि में देना है, उसको अग्निहोत्र कहते हैं। और वैसे ये सारी बातें, बहुत सारी बातें आगे आती हैं, ये लोग अग्नि को सब देवताओं का मुख कहा जाता है, प्रवचन में भी हम सुनते रहते हैं। और अन्य देवताओं को जो आहुतियां पहुंचती हैं वो अग्नि के माध्यम से पहुंचती हैं, वायु देवता को है, जल देवता को है, इत्यादि जो कथन है, ये सारी बातें आगे आती हैं। अन्य देवताओं के लिए दी जाती हैं लेकिन अग्नि के मुख में डाली जाती हैं, वो अग्नि सब देवताओं की हवि को खाने वाला है और वहां तक वो पहुंचा देता है, पहुंचाने वाला है इत्यादि। तो दूसरे देवता के लिए अग्नि में भी दी जा सकती है। तो अग्नि में जहां होम किया जाता है उसे अग्निहोत्र कहते हैं, उसको द्रव्य का कथन भी ले सकते हैं, देवता का कथन भी ले सकते हैं, ये विवक्षा के ऊपर है अपना। तो एक तो ये बात, दूसरा पृष्ठ 64 देखिए, विनियोग विधि के जो श्रुति आदि 8 प्रमाण कहे गए, 17वां जो अनुच्छेद है इसका पुस्तक का, उसमें इन्होंने लिखा एतत् सहकृतेन अनेन विधिना अंगत्वम् परोद्देश प्रवृत्त कृति साध्यत्व रूपम पारार्थ्य अपर पर्यायम जाप्यते। तो यहां जो ये परोद्देश लिखा हुआ है, परोद्देश, इसमें पर शब्द के अलग अलग अर्थ किए जाते हैं, सभी संगत लग सकते हैं। एक तो पर होता है जिसके लिए यह कार्य किया जा रहा है, सबसे अंतिम आर्थी भावना का जो साध्य है, आर्थी भावना का जो साध्य है वो कौन है, जो भी लग है, स्वर्ग है और जो भी लक्ष्य होगा अंतिम, आर्थी भावना का जो साध्य है वो पर है स्वर्ग आदि। दूसरा अग्निहोत्र आदि जो कर्म आर्थी भावना है उसको भी पर से कहा जाता है।